Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tulin Ergun'a teşekkür ederiz. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Rumeli Manastır Türküsü, kaynak kişi Fadıl Şarkıcı. Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programına Emine Güst'ten dinlediğimiz bir Rumeli türküsüyle başladık. Bağa gittim nar için. Aziz Nesin 110 yıl önce Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı için en kanlı döneminde 20 Aralık 1915'te dünyaya geldi. Asıl adı Mehmet Nusret olan Nesin, subayken makaleler kaleme aldığında Aziz takma adını benimsedi. 20 Aralık 2025 Aziz Nesin'in 110. doğum günüydü ve geçtiğimiz cumartesi günü Nesin Vakfı'nın organize ettiği bir dizi etkinlikle doğum günü kutlandı. Çatalca Belediyesi Nazmi Özbay Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik Aziz Nesin fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı. Etkinlik Nesin Vakfı yönetmeni Süleyman Cihangiroğlu ve Çatalca Belediyesi eski başkanlarından İsmail Fırat Aykut'un Diyalı sunumunun ardından Tolga Örneğin Aziz Nesin'in altı öyküsünden uyarladığı Muciz Aynalar filmin gösterimiyle sona erdi. Fotoğraf sergisi 24 Aralık akşamına kadar gezilebilecek. Aziz Nesin 1915'te Heybeliada'da doğdu. Yoksullukla, disiplinle ve çelişkilerle erken yaşta tanıştı. Önce Darüşşafaka'da ve ardından da askeri okulda okudu. Askeri okuldan mezun oldu, subaydı. Ama itaat etmeyi değil sorular sormayı seçti, ordudan ayrıldı. Gazetecilik yaptı, mizah dergileri çıkardı. Dergiler defalarca kapatıldı, defalarca yargılandı, defalarca hapse girdi, sürgünler yaşadı ama kalemini hiç elinden bırakmadı. O mizahı bir süs değil bir silah olarak kullanıyordu. Halkını çok sevdi ama bazen çok da kızdı. Aziz Nesin'in kahramanları asla masal kişileri değildi. Onlar sabah dolmuşa binen, akşam haber izleyen, yarın her şey düzelir diyen insanlardı. Yaşar ne yaşar, ne yaşamazdaki Yaşar, devletin sadece kağıt üstünde var olan insanıydı. Zübük, sadece bir roman karakteri değil, bir anlayışın adıydı. Aziz Nesin güldürürken insanı kendisiyle yüzleştirirdi. O aynayı tutandı ve bu yüzden de bazıları onu pek sevmedi. Çünkü aynayı tutan pek de sevilmez bu topraklarda. Bugün programda Aziz Nesin'in 110. doğum günü onuruna ona türküler armağan etmek istedim. Sırada Emin İgüs'ten dinleyeceğimiz bir Rumeli türküsü daha var. Vardar Ovası. Kalkan kazlar, Maya Dağ'dan kalkan kazlar, al topuklu beyaz kızlar, al topuklu beyaz kızlar. Yârimin yüreği sızlar, yârimin yüreği sızlar, eğlenemem aldanam. Ben bu yerlerde duramam, eğlenemem aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Vardar Ovası, Vardar Ovası, kazanamadım sıla parası. Vardar Ovası, Vardar Ovası, kazanamadım sıla parası. Sen annenin biri kızısın, sen annenin biri kızısın. Efendinin sağ gözüsün, efendinin sağ gözüsün. Eğlenemem aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Eğlenemem aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Vardar Ovası, Vardar Ovası, kazanamadım sıla parası. Vardar Ovası, Vardar Ovası, kazanamadım sıla parası. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında bugün 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Nesin Vakfı'nın organize ettiği ve Çatalca Belediyesi Nazmi Özbay Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bir dizi etkinlikle 110. doğum günü kutlanan Aziz Nesin için Emine Güst'ten türküler dinliyoruz. Sırada bir Gaziantep türküsü var. Bahçelerde Mor Meni. Bahçelerde mor meni, derem ettin sen beni. Bahçelerde mor meni, derem ettin sen beni. Nasıl verem olmayım, eller sarıyor seni. Eller sarıyor seni. Ben sana yandım gelin, yanağlı gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ben sana yandım gelin, yanağlı gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Bahçelerde meleme, yar göğsün düğmeleme. Bahçelerde meleme, yar göğsün düğmeleme. Ölürsem kanlım sensin, gözlerin sürmeleme. Gözlerin sürmeleme. Ben sana yandım gelin, yanağlı gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ben sana yandım gelin, yanağlı gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Bahçelerde saz olur, gül açılır yaz olur. Bahçelerde saz olur, gül açılır yaz olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur. Gülün ömrü az olur. Ben sana yandım gelin, yanağlı gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ben sana yandım gelin, yanağlı gelin. Gaziantep yolunda öldürdün. Emine Güst'ü bir Gaziantep türküsünde dinledik. Aziz Nesin sadece yazdıklarıyla değil, yaşadıklarıyla da konuştu. Sürgünler, duruşmalar, linç girişimleri ve 1993 yazı. Sivas'ta bir otelin önünde bekleyen kalabalık, yalnızca bir yazarı değil, bir düşünceyi, eleştirel düşünceyi de yakmak istedi. O gün Aziz Nesin hayatta kaldı ama çok sayıda aydın, yazar hayatını kaybetti. Ve tabii ülke de çok şey kaybetti. Aziz Nesin 1972'de Nesin Vakfı'nı kurdu. Bu vakıf bir hayır kurumu değildi, bir itirazdı. Yokluğa, yoksulluğa, karanlığa bir itiraz. Çocuklar okursa bu ülke değişir diyordu Aziz Nesin. Bugün Nesin Vakfı 50 küsur yaşında. Geçen bu 50 yılda yüzlerce çocuğun yolu Nesin Vakfı'ndan geçti. Bugün de onlarca çocuk vakıf bünyesinde hayata hazırlanıyor. Nesin Vakfı bir anlamda Aziz Nesin'in halka borcunu ödeme projesiydi. Gelin şimdi Aziz Nesin'e kulak verelim. Ödenemeyen, ey benim halkım, ey benim eli açık gözü kapalım, yüreği açık dili bağlım, ey benim en güzelim, ey benim en çirkinim. Yiyemedin yedirdin, içemedin içirdin, giyemedin giydirdin, okuyamadın okuttun, kendin üşüdün yağmurda karda ama beni korudun. Varından değil yoğundan verdin, az az değil çoğundan verdin, ah ne az ne az aldın ama çok ne çok verdin, en az aldın en çok verdin, almadan vermek sana özgü. Utanırım aldıklarım demeye, gücüm yetmez borcum ödemeye, ben de hakkın çoktur halkım, değil böyle bir aziz, bin azizler olsa yetmez aldığını vermeye, utanırım hakkın helal et demeye, dünya durdukça durasın halkım. Aziz Nesin yaşamının önemli bir bölümünü Nesin Vakfı'nda, Çatalca'da çocuklarla birlikte yaşadı. Hayalleriniz olmalı, hayaller yaşatır insanı diyordu. Şimdi Aziz Nesin'i çocuklara seslendiği bir şiirinde dinliyoruz. Çocuklarıma, diyelim ıslık çalacaksın ıslık. Sen ıslık çalınca ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes. Kimse çalamamalı senin gibi güzel. Örneğin kıyıya çarpan dalgaları sayacaksın. Senden önce kimse saymamış olmalı, senin saydığın gibi doğru ve güzel, hem dalgaları hem saymasını severek. De ki sinek avlıyorsun sinek. En usta sinek avcısı olmalısın. Dünya sinek avcıları örgütünde yerin başta. Örgüt yoksa seninle başlamalı. Diyelim zindana düştün bir ip al. Görmediğin yıldızları diz ipe bir bir, sonra yıldızlardan kolyeyi düşlemindeki sevgilinin boynuna geçir. Say ki hiçbir işin yok da düşünüyorsun. Düşün düşünebildiğince üç boyutlu. Amma da düşünüyor diye şaşsın herkes. Sanki senden önce düşünen hiç olmamış. Dalga mı geçiyor, düşler mi kuruyorsun? Öyle sonsuz, sınırsız düşler kur ki çocuğum. Düşlerini somsomut görüp şaşsınlar. Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmemiş desinler. Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum. Derlerse ki bu işler bir şeye yaramaz, de ki bütün işe yarayanlar işe yaramaz sanılanlardan çıkar. 20 Aralık Cumartesi günü Aziz Nesin'in 110. doğum günüydü ve Nesin Vakfı Çatalca Belediyesi Nazmi Özbay Kültür Merkezi'nde onun için bir dizi kutlama etkinliği düzenledi. Bugün de Babil'den sonra da Aziz Nesin'e doğum günü armağanı türküler dinliyoruz. Sırada yine Emine Güst'ten dinleyeceğimiz bir Bayburt türküsü var. Giydim çarıklarımı. Giydim çarıklarımı, giydim çarıklarımı, gel bağla bağlarını, gel bağla bağlarını. Terk ettim gidiyorum, terk ettim. Thank you. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra da Aziz Nesin için türküler dinliyoruz. Sırada bir Aşık Veysel türküsü var. Emine Güs bağlamasıyla çalıyor ve söylüyor. Uzun ince bir yoldayım. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gece, gündüz gece o. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale. Kahalaya kahi güle. Şaşar Veysel iş bu hale. Kahalaya kahi güle. yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Babil'den sonra bir Denizli türküsüyle devam edecek. Bu türküyü de Aziz Nesin'e 110. doğum günü armağanı olarak göndermek istiyorum. Sobalarında kuruda meşe yanıyor. Emine Güst'ten dinliyoruz. Başına da başına. Mehmet Ağam'da otur da vermiş efelerin sağına. Çıkam hadende şu dağların başına da başına. Babil'den sonra Emin İgüst'ten dinleyeceğimiz iki türküyle devam edecek. Önce bir Kayseri türküsü, yine Yeşillendi Germer Bağları ve ardından Yozgat'tan bir türkü, Bir Çift Turna Gördüm. Bu iki türküyü de Aziz Nesin'e 110. yaş armağanı olarak göndermek istiyorum. Saçını boynuma, boynuma dolar ağlarım hey. Verseler yârimi yanıma, güler oynarım. Seneler yârimi yanıma, güler oynarım hey. Gözüm yaşı durmuş iken yine var. kuş iken yine başladı. Benim yârim suna suna boylum aman nerede saçını boynuma, boynuma dolar ağlarım hey. Verseler ya yanıma güler seler yârimi yanıma güler oynarım hey. thank you. fazla gitmen de Roma varınca selam söyle eşe dosta sonca. Sağ selamet muradınız alınca benden yâre selam edin. Sağ selamet muradınız alınca benden yâre selam edin. Aziz Nesin 80. yaşında 6 Temmuz 1995'te hayata veda etmişti. Ölmeden önce bir vasiyeti vardı. Üzerinde çocuklar koşsun istiyordu ve bu vasiyeti de yerine getirildi. Bugün Çatalca'da Nesin Vakfı'nın bahçesinde bilinmez bir yerde yatıyor ve üzerinde çocuklar koşuyor. Bazı insanlar ölümsüzdür. Aziz Nesin de o insanlardan biriydi. Yazdıklarıyla, yaşadıklarıyla ve en çok da Çatalca'da kurduğu diğer adı Çocuk Cenneti olan Nesin Vakfı'nın her bir taşında, tuğlasında, işte bahçedeki defnelerin yapraklarında, börtüsünde, böceğinde, vakıf çocuklarının sevinç çığlıklarında yaşıyor. Aziz Nesin geçtiğimiz cumartesi günü 110. yaşına girdi ve vakıf çocukları, sevenleri, dostları, arkadaşları Çatalca Belediyesi Nazım Özbay Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir etkinlikle onun yeni yaşını kutladı. Kültür Merkezi'nin fuayesinde açılan fotoğraf sergisi 24 Aralık Çarşamba akşamına kadar açık kalacak. Yolunuz eğer Çatalca'ya düşerse bu sergiyi gezmenizi öneriyorum. Eğer vaktiniz varsa oradan da Nesin Vakfı'nı ziyaret edebilirsiniz. Babil'den sonra da Aziz Nesin'e ve Nesin Vakfı'na sık sık yer vermeye çalışıyorum. Hafta sonu kutlama toplantısında hepimizi duygulandıran bir konuşma yapan Çatalca Belediyesi eski başkanı, vakfımızın uzun yıllardır destekçisi, ağabeyimiz İsmail Fırat Aykut'u önümüzdeki yılın başlarında programıma konuk etmeyi düşünüyorum. Babil'den sonranın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yani 29 Aralık Pazartesi günü yılın son programında canlı yayında internet gazetesi Medya Günlüğü'nün yöneticisi gazeteci Cenk Başlamış'la 2025 böyle geçti başlıklı bir programla bu yıla veda edeceğiz. Az konuşmalı, bol müzikli bir program olacak. Apaçık Radyo'yu cep telefonunuza, tabletinize veya bilgisayarınıza Google Play Store veya Apple Play Store'dan indirebileceğiniz Apaçık Radyo aplikasyonu ile evde, yolda, arabada, ofiste yani hemen her yerde kesintisiz dinlemeniz mümkün. Bu anımsatmayı lütfen dostlarınıza da iletin. Apaçık Radyo'yu WhatsApp ve Telegram gruplarına ve ayrıca apacikradyo.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz web sayfamız üzerinden haber bültenimize abone olarak takip edebilirsiniz. Apaçık Radyo bütün sosyal medya uygulamalarında yer alıyor artık. Spotify'da da varız, YouTube'da da. Bizler Apaçık Radyo programcıları sizlerin desteğiyle yayınlarımızı sürdürüyoruz. Bizlere, programcılara 365 gün 24 saat her an destek vermeniz mümkün. Apaçık Radyo'nun web sayfasının sağ üst köşesinde yer alan program destekçisi olun düğmesi üzerinden Babil'den sonraya desteklerinizi bekliyorum. Biraz sonra programcılarımız Foti Benlisoy ve Doğan Çetinkaya her hafta tarihsel ve toplumsal olayların ardındaki gerçeklik ve hakikat kavramlarını derinlemesine irdeledikleri Hakikatin Hikayesi programında Bülent Bilmez ile Geceye Evrilen Demokrasi şafaklarını konuşacaklar. Radyonuzun başında ayrılmayın. Apaçık Radyo'da kalın. Bu kaydı yayını hazırlayan Apaçık Radyo yapım ekibine ve yayını sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Andre Grisku'ya çok teşekkür ediyorum. Babil'den sonrayı Blue Sky, Instagram ve Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. Programın eski kayıtlarına Babil'den sonranın Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Bugün Aziz Nesin 110 yaşında, hala çok güncel, hala çok tanıdık, hala çok can yakıcı. Belki de bu yüzden onu anmak yetmiyor, onu anlamak gerekiyor. Ve belki de en çok şunu hatırlamalıyız, gülmek bazen en ciddi iştir. Babil'den sonrayı Aziz Nesin'e doğum günü armağanı bir türküyle kapatmak istiyorum. Bu Şanlıurfa türküsünde Emine Güse kabak kemanesiyle Ruşen Can Acet eşlik ediyor. Evlerinin önü yoldur. Ben Ercüment Gürçay. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın. Yanakları gül Fadime. Bal Fadimem, Bal Fadimem, yanakları gül Fadimem. Uyan uyan sabah oldu, su başına gel Fadimem. Uyan uyan sabah oldu, su başına gel Fadimem. Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tulin Ergun'a teşekkür ederiz.